शर्मा अर्ज है आया हूँ बड़ी दूर से सुन के तुम्हारे पास तुम्हारे पास आया हूँ बड़ी दूर से सुन के तुम्हारे चलो तो चांद सितारे भी संग चले जब तुम चलो तो चांद सितारे भी संग चले कहते हैं कि कुछ ऐसी अदा है तुम्हारे पास अपना दिल खोया हो कहीं और तो ढूंढो भी अपना दिल कहते हैं सब यहीं के छुपा है तुम्हारे पास